Jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 listopada, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Brukseli podpisanie porozumienia w sprawie Brexitu. Obecny będzie szef polskiego rządu. Starcia z policją w Paryżu. Protesty w sprawie podwyżek cen paliwa nie słabną. Wielka uliczna zbiórka darów rozpocznie akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Premier Mateusz Morawiecki wleci o świcie do Brukseli na szczyt, na którym przywódcy 27 państw i premier Wielkiej Brytanii mają zatwierdzić porozumienie w sprawie Brexitu. Polska zawsze opowiadała się za mądrym kompromisem, a umowa, którą udało się wypracować, to najlepsze porozumienie, jakie można było osiągnąć, napisał na Twitterze szef polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał telefonicznie z premier Wielkiej Brytanii. Theresa May podziękowała za pomoc w wypracowaniu kompromisu między Zjednoczonym Królestwem a pozostałymi państwami Unii. Ponad 230 sztuk amunicji i 50-kilogramową bombę lotniczą z czasów II wojny światowej wydobyli saperzy w Krotoszynie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Niewybuchy znaleziono na budowie galerii handlowej, mówi Piotr Szczepaniak z tamtejszej policji. Przeprowadzono ewakuację mieszkańców bloku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza. Dom, który się najbliżej znajdował miejsca znaleziska. Było to około 40 osób, którzy zostali ewakuowani do pobliskiej świetlicy PSP, czyli Państwowej Straży Pożarnej. Po akcji saperów ludzie wrócili do swoich mieszkań. Odblokowano też pobliską drogę krajową. Starcia z policją na polach elizejskich. W całej Francji aresztowano 100 osób, w Paryżu ponad 40. Niesłabną protesty przeciwko podwyżkom cen paliw, przede wszystkim oleju napędowego. Zablokowane drogi, operacja jazda w ślimaczym tempie, umożliwianie kierowcom przejazdu autostradami bez zwyczajowych opłat. To tylko przykłady przejawów protestów, szczególnie widocznych w kilku regionach Francji, Normandii, Brytanii czy w południowo-zachodniej części kraju. Poza Paryżem manifestacje miały spokojny przebieg, mówi jeden z organizatorów demonstracji w środkowej Francji, który koczuje na autostradzie od początku protestu. Od ubiegłej soboty spotykamy się z niesłychanym poparciem ludzi, przynoszą nam koce, jedzenie. Napoje. Dzisiaj mija tydzień, więc uczcimy to. Mamy 3 prosiaczki z rożna. Musimy się trochę wyluzować, a będziemy tutaj, aż prezydent nas wysłucha i nie wycofa się z podwyżek, wobec których wszyscy są przeciwni. Najbardziej napięta sytuacja była na polach elizejskich w Paryżu, na których władze zabroniły manifestacji. Doszło do starć z policją, która użyła gazów łzawiących i armatek wodnych. Protestujący usiłowali wznosić barykady, które podpalali. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Laszlo Kovács spotkali się na zamku w Krasiczynie na Podkarpaciu. Odbyło się pierwsze posiedzenie Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej. Zdaniem dyrektora Instytutu Macieja Szymanowskiego złoty okres we wzajemnych relacjach przekłada się na wyniki w wymianie gospodarczej. Rosnąca wymiana handlowa, dwucyfrowe wyniki z roku na rok pomaga bez wątpienia współpraca polsko-węgierska, nadaje dynamikę pewną całej Grupie Wyszehradzkiej. No, Grupa Wyszehradzka jest już punktem odniesienia dla całej Unii Europejskiej, a będzie jeszcze większym po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Centrum decyzyjne się przesunie się przy tym samym przecież na wschód. Przewodniczący parlamentów spotkali się wieczorem z uczestnikami polsko-węgierskiej szkoły liderów. Wielka uliczna zbiórka darów rozpocznie jutro ogólnopolską akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Jak co roku w punktach zbiórki i sztabach oznaczonych plakatami z uśmiechniętym słoneczkiem na niebieskim tle będą czekali wolontariusze. Zbierane są tylko dary rzeczowe, zabawki, książki, słodycze, odzież i szkolne przybory, mówi Zofia Różycka ze sztabu na warszawskim Mokotowie. Bardzo duża ilość dostaje paczki świąteczne, takie, gdzie wiemy, co komu jest potrzeba. Matka, czy ojciec, czy opiekun mówi, nasze dzieci potrzebują zabawki, albo nasze dziecko nie ma bucików. Wśród tych butów, które na przykład zbieramy, a są nowe, być może niejedno dziecko po prostu otrzyma to obuwie. Akcję wymyśliła dziennikarka Polskiego Radia Lublin Ewa Dados. Jeden ze sztabów działa też w siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Zapraszamy jutro od 10 do 15. To był serwis Trójki. Audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport, Jan Kałucki. Skocznia w Rudze dalej jest nie do ujarzmienia przez polskich zawodników, ale dzisiejszy konkurs Pucharu Świata na pewno będzie przez kibiców mile wspominany. Kamil Stoch zajął drugie miejsce, a Piotr Żyła był trzeci. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który tym samym został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Impreza w Finlandii pierwotnie miała się zacząć o 15:15. Wtedy miała wystartować sesja kwalifikacyjna, ale organizatorzy przegrali z silnym wiatrem. Zawody były co i rusz przekładane. Kwalifikacje odwołano i koniec końców odbyła się tylko jedna seria z udziałem 65 zawodników. Ostatecznie najdalej lądował Kamil Stoch, ale lepsze noty otrzymał Japończyk. Kobayashi wyprzedził Polaka o 2,1 punktu. Jutro kolejne zawody na skoczni Ruka Tunturi. Jeśli pogoda nie spłata figla, to kwalifikacje powinny się rozpocząć o 15:30. Dzisiejszy wieczór będzie też mile wspominany przez kibiców Lecha Poznań. Piłkarze kolejorza wprawdzie przegrywali z Wisłą Płock 0-1, ale wygrali 2-1. W tej chwili Krakowia mierzy się ze Śląskiem Wrocław. Powoli kończy się pierwsza połowa. Jest remis 0-0, a w pierwszym dzisiejszym meczu Lotto Ekstraklasy Korona Kielce wygrała z Górnikiem Zabrze aż 4-2. Marcin Cebula cieszy się, że losy tej rywalizacji zostały przesądzone już w pierwszej połowie. Korona wtedy wygrywała 4-1. Wszystko nam dzisiaj wychodziło w pierwszej połowie i myślę, że to było widać. Fajnie weszliśmy w to spotkanie, było dużo sytuacji i te, które były, to wykorzystaliśmy i to jest najważniejsze. Tylko się cieszyć. Mamy teraz następny mecz z Legią i musimy zrobić wszystko, żeby tam jechać i wygrać. W lidze angielskiej Tottenham wygrał z Chelsea 3-1. W Niemczech Borussia Dortmund po golu Łukasza Piszczka pokonała Mainz 2-1, a w Hiszpanii Real Madryt przegrał z Eibarem aż 0-3. W tej chwili FC Barcelona gra na wyjeździe z Atletico Madryt. Po 20 minutach jest remis 0-0. Natomiast w Buenos Aires doszło do gigantycznego skandalu. Finał Copa Libertadores odbędzie się dopiero za godzinę. Punktualnie o 21:00 miało się rozpocząć spotkanie River Plate z Boca Juniors, ale pseudokibice tej pierwszej drużyny obrzucili autokar Boki najróżniejszymi przedmiotami. Zostały powybijane szyby, a do środka dostał się m.in. gaz pieprzowy. Trzech piłkarzy jest rannych, spotkanie jednak i tak się odbędzie. Przypomnę, że Copa Libertadores to odpowiednik naszej Ligi Mistrzów, a River Plate i Boca Juniors to najpopularniejsze drużyny w Ameryce Południowej. Szczypiorniści PGE Vive Kielce niestety przegrali z FC Barceloną 36-42. Arkadiusz Moryto przyznał, że mistrz Hiszpanii był dziś poza zasięgiem. No nie ma co oszukiwać, tak to wyglądało na boisku. Myślę, że Barcelona na dzień dzisiejszy w dwóch meczach była drużyną lepszą i tak, takie są fakty, ale myślę, że na pewno nie. Oddaliśmy im tych dwóch meczów łatwo, do końca walczyliśmy o każdą bramkę, obojętnie w jakim okresie meczu. Także na pewno będziemy chcieli im się zrewanżować w przyszłości, na dzisiaj są lepsi. Po tej porażce PGE Vive Kielce nie zajmie pierwszego miejsca w grupie A Ligi Mistrzów. Tej sztuki, tyle że w grupie D, mogą jeszcze dokonać piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock, którzy dziś grali z hiszpańską drużyną Ademar León i wygrali 25-23. Na parkiecie rywalizowały też nasze piłkarki ręczne. Biało-czerwone szykują się do Mistrzostw Europy we Francji, biorą udział w towarzyskim turnieju w Alicante. Wczoraj nasze zawodniczki przegrały z Hiszpankami, ale dziś pokonały Brazylijki 32-26. I na koniec siatkówka w plus lidze gospodarze zgodnie wygrywali 3-1. GKS Katowice okazał się lepszy od Stoczni Szczecin, a Warta Zawiercie pokonała PGE Skrebełchatów. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy mgła, padać może na południu i zachodzie, gdzie indziej także deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Wysoko w górach śnieg. Jutro podobna pogoda, ale nieco cieplej. Około 3 stopni w centrum i 8 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Na płycie numer 4 są nagrania koncertowe i z niej właśnie zagramy, bo nam się ładnie łączy. Tak, tak, bardzo stylowo, bo po prostu w Royal Albert Hall. Chris Cornell na koncercie. Płyta numer 4 z przekrojowego wydawnictwa, na którym jest, jak powiedziałem, w zasadzie wszystko. Może prawie wszystko, ale w zasadzie wszystko. Teraz nagranie z wersji tej najpiękniejszej białego albumu, ale nagranie tylko dla orłów. Z jakichś powodów nie zdecydowano się na wersję trwającą 27 minut. Ta jest na drugim miejscu podium. Take two. Thank you.

są tacy, którzy twierdzą na podstawie tej wersji, że to, że nie opublikowano 27-minutowej, jest raczej czynnością humanitarną, ale to tylko takie sobie powiedzenie. W liście osobistej w przyszłą sobotę w całości wspaniały koncert, który przed północą w studio imienia Agnieszki Osieckiej dała Anna Jopek ze swoim zespołem pod dowództwem Krzysztofa Herdzina i Branfordem Marsalisem. Na razie przysłała nam pocztówkę dźwiękową z zajawką. Thank you. wiedział, czy kiedy, kiedy będzie mój, mój będzie. Czy urodem i czy urodem mi nie będzie, nie będzie. Od czekania, czekania, czekania, czekania, czekania. Sobie pod jaworem w chłodzień i wyglądała swego jasieńka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urodę mi i aby nie ubędzie. Całość koncertów w przyszłą sobotę w liście osobistej. Teraz już mówimy dobranoc. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. Good night, take 10.